Meer info op 538.nl. Dit weekend bodemdeals bij Gamma. Met zware kortingen op grind- en bodembedekkers. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Ja, wacht heel even. Ik ben nog even die confetti-machine aan het bijvullen. Ja, daar ben ik. Armin van Buren hier. 538 Dance Department. We gaan weer confetti schieten zaterdag in Dance Department, want we hebben de hotste naam in de dancewereld te gast. Amerikaanse superster John Summit komt langs. En hoor nieuwe tracks van Frankie Rizzardo, Anima en Fisher. Great! Dit wil je niet missen. 538 Dance Department. Morgenavond, 9 uur op 538. 538 Nieuws. 12 uur. Er wordt nog steeds niet of nauwelijks gevaren in de straat van Hormuz. En er is ook een kans dat die net zo snel weer dichtgaat. Iran eist namelijk dat de Amerikanen stoppen met het blokkeren van hun havens. Maar president Trump wil eerst een volledige deal met Iran. Mogelijk is er in het weekend een doorbraak als er verder wordt gepraat. In een woning in Amsterdam is een dode vrouw gevonden. Hoe ze om het leven is gekomen is niet bekend. Maar de buurt maakt zich grote zorgen omdat er ook een politieteam is opgetrommeld dat zich alleen bezighoudt met moorden. En ook gaan agenten van deur tot deur om te horen wat zich heeft afgespeeld in de woning. Amsterdamse kroegen mogen tijdens het WK voetbal langer open blijven. Normaal moeten ze om een uur of twee dicht. Maar er wordt een uitzondering gemaakt omdat de wedstrijden van Oranje 's avonds laat of in de nacht zijn. Komt door het tijdsverschil met Amerika. Oranje moet op 14 juni voor het eerst aan de bak. En schrijfster Lala Gül doet aangifte tegen roddelpraat van Jan Roos en Dennis Schouten. Ze beschuldigt ze van racisme en discriminatie omdat ze haar een afgekeurde Turk noemde. En dat raakt me, zegt Gül. Ze eist dat Roos en Schouten hun woorden terugnemen. Een aangename nacht, het is overal droog, er staat nauwelijks wind en het is tussen de 8 en 11 graden. Morgen van alles wat, zon, wolken en buien en maximaal 18 graden. En dat was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Lucas en Steve. Radio 538. Yo, welkom bij het nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538. Wij vliegen dit weekend naar Canada voor een tour. Daar beginnen we in Montreal in New City Gas. En daarna direct door naar Toronto. En dan zijn we op tijd terug voor 538 Koningsdag. Ook wij zijn daar weer te vinden met een speciale set. Nu al is weer super veel zin in. En we zijn al wat mooie momenten voor in die show aan het plannen. Dus daar zijn we op tijd voor terug. De dag daarvoor geven we een feestje op het Vrijthof trouwens. Ook mooi als geboren echt over Maastricht. En daar is dat toch wel echt heel erg bijzonder. Dus dat is de dag van Koningsnacht, om het zo maar te zeggen. Feestje heet Oranjenacht. Dus we hebben wat mooie dingen voor de boeg. Evenals de show van vandaag. Verwacht muziek van Telecast, BLR, Sanne van Doorn. Maar eerst openen we de show met onze nieuwste collab met Afrojack. Dit is Control, hier in Lucas en Steve Radio. 538. Lucas en Steve. Lucas en Steve. This is Lucas en Steve Radio. 538. I don't know what happened, but suddenly, I just lost all. I just lost all control. I just lost all control.

Fuente, This Is Healing. Nu tijd voor de Social Request. En we hebben hier wel 3 tracks gegeven in onze Instagram Stories. En dan is vervolgens aan jou, welke wil je horen als Social Request? En dan hadden we Benny Benassi voor je samen met Chris Nasty, Superstar. Dan James Hyde met Triggerfinger. En dan ook nog een hele dikke plaat van Stadium X. En die heet Puro. En dan heb jij gestemd. Dankjewel daarvoor trouwens. Iedere week wel lekker druk met stemmen tellen. En de meeste, die waren voor Puro van Stadium X. Welverdiende Social Request voor deze mannen. Geniet ervan. You're listening to Lucas and Steve Radio. Lucas and Steve Radio. 538. Okay. eyes on me. We're not leaving yet. One more time. Hands up. Eyes on me. No thinking. deze Club Tracks. Dan nu tijd voor de Artist of the Week. Ja, en dan heb je best wel wat keuze in zo'n week. Veel dikke nieuwe platen. Eentje vonden wij opvallend. Lekkere oldschool progressive sound van The Sick Individuals. Komt uit op Tomorrowland Music. Sunrise maakt hun de Artist of the Week. Lucas en Steve Radio, Artist of the Week. Together through the dark night, because together we'll be alright. I wanna dance until the sunrise.

when you're on the ground. Do you pull me back to existence like an echo? I'm gone, you'll be by my side. Every memory allows me to reach you. I look up, dreaming to the sky. I'll go on if you're there in my rear view. Like an echo, feel you always surrounding me. I'll never let go. Yeah, you're always a part of me. net BLR voor je samen met Amber Revival. Cause you're mine. Zometeen hoor je Steve Aoki met Weirder Things remix door ons Skytech. Samen met AMRV. Just About to Lose. En Sanne van Doorn met Inside This Room. Daarmee sluiten we de show. Dit, al dit moois mix weer nog voor je aan elkaar de komende minuten. Thanks voor het luisteren naar deze week's show van Lux & Steve Radio. Volgende week zijn we uiteraard bij je terug. Geniet van je weekend en tot volgende week. Ciao. Lucas & Steve Radio. Yeah.